Jedyny taki produkt na odchudzanie z probiotykiem. Aflofarm. Czas na misję zgarnąć ofertę dnia. Trwają szalone dni w Carrefourze. Tylko jutro w hipermarketach. Skarpety oraz bielizna damska, męska i dziecięca aż 30% taniej. Sprawdź oferty na carrefour.pl. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, piątek 10 maja, minęła 20. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Znamy już listy komitetów wyborczych w wyborach do Europarlamentu, ogłosiła je PKW. W Poznaniu pokazano pierwszy na świecie symulator szkoleniowy dla okulistów badających wzrost wcześniaków. Dziś gratka dla łowców ZUSZ, szanse na zobaczenie zorzy polarnej większe niż kiedykolwiek. Państwowa Komisja Wyborcza wylosowała numery list komitetów wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego. W czerwcowych wyborach startuje 7 komitetów ogólnopolskich. Listę komitetów odczytał przewodniczący PKW Sylwester Marciniak. Koalicyjny Komitet Wyborczy, trzecia droga numer 1. Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość numer 2. Komitet Wyborczy Wyborców Bezpartyjni i Samorządowcy numer 3. Komitet Wyborczy Polexit numer 4. Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska numer 5. Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica numer 6. I Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość numer 7. Wybory do Europarlamentu 9 czerwca. Polacy wybiorą tego dnia 53 europosłów. W sumie w Europarlamencie nowej kadencji zasiadać będzie 720 posłów. Polska głosowała za rezolucją zwiększającą uprawnienia Palestyny w ONZ, poinformowało Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Zgromadzenie Ogólne ONZ przeważającą większością głosów poparło palestyńską kandydaturę o pełne członkostwo w organizacji. Ma to symboliczne znaczenie ze względu na weto Stanów Zjednoczonych w Radzie Bezpieczeństwa. Prezydent Palestyny Mahmud Abbas powiedział, że Palestyna będzie kontynuować wysiłki na rzecz uzyskania pełnego członkostwa w ONZ. Z kolei minister spraw zagranicznych Izraela głosowanie Zgromadzenia Ogólnego określił absurdalnym, stwierdzając, że jest to nagroda za Hamas. Pierwszy na świecie symulator szkoleniowy dla okulistów badających wzrok wcześniaków pokazano w Poznaniu. Będą się na nim uczyli lekarze w Klinice Okulistyki Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego przy ulicy Szamarzewskiego. Sprzęt sfinansowano z datków zebranych przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Dzięki wcześniejszemu przeszkoleniu na symulatorze badanie siatkówki u noworodka będzie szybsze i przede wszystkim mniej stresujące dla malucha i jego rodziców, jak i samego lekarza. Mówi profesor Anna Goc-Więckowska, kierowniczka pracowni chorób narządu wzroku w szpitalu klinicznym. Ja sama jestem osobą, która kiedyś uczyła się na własnych błędach i wiem dobrze, jaki to trud dzieci przede wszystkim, które są poszkodowane tym długim badaniem i naszymi wątpliwościami. Możliwości tworzenia centrów symulacyjnych to przyszłość medycyny w ogóle. Symulator opiera się o zdalną rzeczywistość, zapewnia warunki zbliżone do tych, kiedy badany jest wcześniak, mówi Piotr Siedlecki z firmy ABJ Vision, dystrybutor niemieckiego producenta symulatora. I to jest obraz płaski, tak? Natomiast diagnosta widzi to w wirtualnym ekranach w trójwymiarze. Te wszystkie struktury warstwy siatkówki są tam uwidocznione już dla niego 3D, tak jak jest to w rzeczywistości. To urządzenie symuluje prawdziwe warunki również dlatego, że wirtualny pacjent tutaj wydaje odgłos w postaci płaczu, rusza oczami, tak? Wirtualne dziecko zachowuje się w sposób naturalny. WOŚP kupiła 4 takie urządzenia. Oprócz Poznania trafią także do Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, do Krakowa i do Katowic. Koszt jednego to około 400 tysięcy złotych. W całej Polsce może być widoczna spektakularna zorza polarna. To efekt potężnych burz geomagnetycznych na Słońcu. Jedyne, co może pokrzyżować szyki łowcom ZUSZ, to pogoda. Trzeba szukać bezchmurnego nieba. Tym razem zorza może być naprawdę niezwykłym widowiskiem, ponieważ niewykluczone, że burza geomagnetyczna na Słońcu osiągnie najwyższy poziom w 5-stopniowej skali, czyli G5, mówił rzecznik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Grzegorz Walijewski. Ta burza jest określona jako G4, nawet możliwe G5. To jest już naprawdę taka potężna burza geomagnetyczna. Mogą być problemy, na przykład GPS może troszeczkę nam oszukiwać trasę. W nocy zachmurzenie będzie duże, ale z przejaśnieniami, więc więcej pogodnego nieba na północnym wschodzie, mówił Grzegorz Walijewski. Czyli Suwalszczyzna, Warmia, Mazury, północna część Mazowsza oraz północna część Lubelszczyzny. Więcej informacji o pogodzie kosmicznej na stronie internetowej cmm.imgw.pl. Marta Szulborska, Polskie Radio. A to był serwis Trójki.

dywana, a na chmurze Baldora nagada woda i sito wie, że my mamy się ku sobie. Zielono mi, jak w niedzielę, najmilszy mój. Dziękuję ci za tę zieleń, zieloną mi. Nosowska śpiewa Osiecką, a w ten sposób żegnamy pana Jana Ptaszyna Wróblewskiego, bo to przecież jego kompozycja. Nową płytę Norry Jones przywiózł do Warszawy kilka tygodni temu, przedpremierowo Dan Was, szef wytwórni Blue Note. W nowej liście przebojów trójki na 13 właśnie Norah Jones i All This Time, a ja pędzę do Osieckiej, bo tam czekają Matylda, Radek, Kajetan i Runej. Stay with me, I imienia Agnieszki Osieckiej i w programie Pierwsza Trójka, pierwsza live sesja. Matylda, Runi, Kajetan i Radek. Radek, pamiętaj, że mama słucha. Już mama słucha teraz? Ja byłem poza światem. Okej. Okay. Mamo, tato. Przygotujcie się. Oraz wszyscy inni. Mów do mnie szeptem, miłośnie mi mlacz, obcasami zakręć język depcząc, sepleń mi szepcząc coraz. Złóż się w ofierze, żarliwie mnie czci, gdy pozwolę, wstaniesz z kolan i oddasz, co moje mi. Twoja skóra, mój całun, twój zapach to nauk. Twoje dłonie spokojne nie zwiastują szkwału. Usta biorą co chcą, razy zadając ciału. Oczy twoje zapowiedź styczniowy upał. Gdy czarmary zamienią się w świt, zorza spłonie ze wstydu, a ty karmo kopuj oko syć. Wtedy zatańczę, jak mi będziesz grać. Uniżona i karna będzie groźna polka zły wals. Potem zjesz moje serce, to największe serc, bo słodsza od malin jest tylko moja krew. Twoja skóra, mój całun, twój zapach to nauk. Twoje dłonie spokojne nie zwiastują szkwału. Usta biorą co chcą, razy zadając ciału. Oczy twoje zapowiedź styczniowych upałów. Twoja skóra, mój całun, twój zapach to nauk. Twoje dłonie spokojne nie zwiastują szpału. Usta biorą co chcą, razy zadając ciało. Oczy twoje zapowiedź styczniowy upał. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Co za spotkanie. W tak miłych okolicznościach przyrody. Tak. Już zapomnieliśmy, jak to się robi, jak to się gra w radio. Dawno tu nie byliśmy i w sumie super. W ogóle pierwszy raz jesteśmy tu razem i gramy coś w tym studiu chyba. Wiem, i pierwszy raz gramy koncert zwróceni do siebie twarzami. To jest niesamowite. Piotrek, gospodarz, który nas tu opuścił, on zupełnie nie wie, że możemy całą tę audycję teraz zrobić bez niego.

Matylda i Łukasiewicz, to była pierwsza sesja w pierwszej trójce ze studia imienia Agnieszki Osieckiej. Za chwilę jeszcze przyjdą do nas, jako że ich utwór, zdradzając, czego nie wolno robić, i wyprzedzając wypadki, też jest w pierwszej dwudziestce nowej listy przebojów trójki. A za tydzień sesję w studiu imienia Agnieszki Osieckiej zagra Tomek Makowiecki, którego Lato w mieście w tym tygodniu na 12. Cześć, tu Tomasz Makowiecki. Słuchacie Lato w mieście w pierwszej trójce listy przebojów. Matylda Kajetan, Radek i Runi w naszym studio. Jak chcecie ze mną rozmawiać, jeżeli wsuwacie w tej chwili chipsy? Ja rozumiem, że robicie... Każdy ma swoje guilty pleasure. Ja rozumiem, że robicie karierę, bo rozumiem, że po Davidzie Beckhamie to wy, tak? Mhm. No. Okay. Nie, my zawsze mamy wpisane w rider chipsy solone. A to przepraszam, to w takim razie wszystko jest okej. Okay. Słuchajcie, czy... Jesteście w stanie przypomnieć sobie moment, kiedy po polskich znakach stwierdziliście, że za fajnie jest, żeby to się skończyło? To w ogóle... Tą historię zaczęliśmy dużo wcześniej jednak. Okay. Polskie znaki przez to, że przyszła pandemia i był to bardzo specyficzny czas i też specyficzna muzyka. Ja bardzo chciałem, oczywiście od razu zaproponowałem Matyldzie, żeby wzięła w tym udział. Natomiast dla nas, dla naszego rozwoju jako Matylda Łukasiewicz, polskie znaki były trochę przecinkiem takim. Właściwie to opóźniły premierę tej płyty. Możemy tak zwalać też. Tak. To jest naprawdę prawda. To nie jest... Ale opóźniły nie w sensie wyłącznie, że były przeszkody zewnętrzne, tylko tego, że przewartościowaliście to, co robicie, tak? Tak. Ponieważ nie wiem, czy państwo słyszeli, ale polskie znaki ogólnie skupia się na utworach wokół śmierci. Więc stwierdziliśmy, że tak, owszem, trzeba przewartościować. Zawsze śmierć stoi na drodze do progresu. Jaka jest w tej chwili, jaki jest status, to jest chyba właściwe słowo, Kajetana, który pojawia się w książeczce do płyty w bardzo specyficzny sposób, powiedziałbym. Nawet są tam jego chyba rozliczne pseudonimy. No, ja bardzo lubię nawiązania, zaraz Kajtek tutaj na pewno się wypowie, ale bardzo lubię nawiązania do historii muzyki rockowej i jak pewnie pamiętasz, w debiucie Strokesów są zdjęcia na przykład ich menadżera. Jakby ta rodzina była bardzo szeroka, więc nasza rodzina też jest szeroka, a Kajtek jest właściwie no, pierwszym członkiem ze wszystkich. No, no i też się tak czuję. No. Tak mnie traktują dobrze, że... Że aż chipsy ci dają od razu po wykonie. Łezka leci. Tacy my jesteśmy dobrzy. Nie, nasz Kajtek, nie wiem, czym sobie zasłużyliśmy, żeby tak dobrego perkusistę złapać i już nie puścić, bo już, przepraszam, nie puścimy. Wiem, że tutaj pewnie... To on się teraz dowiedział? Nie, on się dowiaduje co koncert, to mówimy na szczęście. Żeby o tym pamiętał, żeby mu przypominać, że jeżeli się Sanach po niego zgłosi, to nie będzie taka prosta, łatwa walka. Mrozu dzwonił i Kajtek lojalnie odmawia, chociaż akurat Tomku Makowiecki muszę ci powiedzieć, że to, co Kajtek z wami teraz zagra, to tylko zastępstwa. To jest jednak jedna wielka rodzina. Jestem pod ogromnym wrażeniem. To jeszcze tajemnice warsztatu, ponieważ trochę tekstów jest podpisanych przez was wspólnie, Matylda i Radek, a Matyldę znamy z tego, że jest, jeżeli chodzi o słowa, albo osobą jednego słowa, albo w ogóle bezsłowną. Więc jak to, jak się przestawiasz na taką elokwencję w tekstach piosenek? No, w pewnym momencie ja jako osoba z ADHD w ogóle uczę się, jak funkcjonować w świecie, w którym świat nie potrzebuje aż tak dużo mnie, więc ja siebie bardzo ograniczam. Więc raz na jakiś czas można po prostu wypuścić Matyldę bez kagańca prosto na ludzi. Byliśmy świadkami takiej sytuacji. Runi, słyszałeś? Matylda bez kagańca. No właśnie, jak to jest? A on mnie trzyma zazwyczaj na smyczy. Nie, bardzo, szczerze mówiąc, jest to troszeczkę onieśmielające, żeby pozwolić sobie na dłuższe wypowiedzi przy Radku, który będę reklamować go wszem i wobec tutaj w tym studio. Nie muszę mówić o zasługach Radka od strony songwriterskiej. W pięciu smakach. Tak, ale tutaj Państwo nawet proszę teraz sobie wykonać pracę i zgooglować, jeżeli ktoś nie jest świadomy tego, jak wiele utworów, które sobie nucicie, śpiewane przez innych wokalistów, są napisane przez Radka. Więc ja będę... Słusznie prawisz, to jest rzeczywiście zdumiewające, o czym myślę, to nie jest powszechna świadomość wcale. Tak, tak. I to powinno się naprawiać, ten błąd. Bo mało tego, niektórzy dziennikarze też nie są tego świadomi. Znowu mówię, że to nie akurat w tym studio. Och, jak się zarumienił Radek, już nie udawaj tak strasznie. No ale pozwoliłam sobie, żeby pod niektórymi utworami się podpisać i uważam, że dobrze jest zawsze mieć jakiś kontrapunkt w osobie, która no, nie siedzi w mojej głowie i dopisze na pewno lepszy refren. A ja staram się przejmować jego teksty i też dopisać coś, na co by nie wpadł z perspektywy albo kobiecej, albo po prostu drugiego człowieka. To już wszystko wiemy, a ja jestem świadom Radka, ponieważ zawsze mi się chwalił, jak napisał fajny tekst. To ponieważ Kajetan jest teraz tym jedynym pełnoprawnym członkiem zespołu, to uhonorujmy go w ten sposób, że ty, Kajetan, zapowiesz 11. pozycję nowej listy przebojów trójki. To jest utwór zespołu Matylda Łukasiewicz, który nazywa się Kastet. Możesz to zapowiedzieć? Tak. 11. miejsce. Bardzo proszę. A teraz to będzie 11. miejsce Matylda Łukasiewicz z utworem Kastet. Nie będę kicią, ni foczką, ani pieskiem i nie zamruczę, noc mokni raz jeszcze, noc mokni raz jeszcze.

the last message that you left. Then the voice from the suicide hotline. So come on, come on, dark star. Been loving you and I can't get enough. Dark star, we don't need prizes. Doszliśmy do zgodnego wniosku z Maciejem Załęskim, że grupa Cigarettes After Sex od początku do teraz tak naprawdę pisze i śpiewa jedną piosenkę i na tym właśnie polega ich siła. Gdyby coś pokombinowali, nie mieliby szans na ósme miejsce w pierwszym wydaniu nowej listy przebojów trójki. Przypomnę, że już można głosować, bo dorzuciliśmy 20 nowości. Wyniki zatrzymamy w przyszły piątek punktualnie w samo południe i drugie wydanie, jak zwykle od 19 do 22. A królem pierwszego notowania nowej listy przebojów trójki jest zdecydowanie Pablo Pavo i jego ludziki. Na 18 Maski, a na 7 Przetańczone Serca. Yeah.